گران محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتبامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 128 نمبر کے سر چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی فا 1828 کی شعر تدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جاگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 له ظواهر هغه چاته وای چې په نصوص ومن کې تعارض نشي دفا کوله هغه ته له ظواهر وای چې یو حدیث باندې عمل کوي نو سلطه نه پاتې کیږي فاین صد من خرا نجاشو انهم من خرا که یو سوره باندې نو سر سوري وته سکیږي پاتې کیږي مجاهدین خواته وي چې یو سره راغلو پوزه پریوا پوزه سو ورته وی دا زمانه جهاد کې پرې شوی دا مجاہد پی پوشو چه داوت بغلا کی پریشوی دا خواست دیو زند مجاہدینو سرسکی یاو شان کئی چه تاس فرم الگرشن اوی پوشو وی زر آزا خو ملگر تاوی خیال ساتی گوڑ سر پاری پلامو دی نو آغای زند سر روانو پلا رکی چه تطللو نو بادرنگو نو آغا دخپل عدت نمجبورو نو بادرنگ دی پتکو چه بادرنگ دی پتکر دی چه بادرنگ خورن دا بادرنگ زن پوزر راگا پوز پوځ پر نالته نه پوځ ته ځنه راغله دي ځنه راغله دي انو را خو به چې صاحب غستونو غي بش پیله وکنه نه یو لا در کې بادرنګ نیم پټ کوش پیلی مو خوای باندې بادرنګ نیم پټ کړل وش پیلی مو ناغه به صابن کو چې صاحب بن کو دور خو باندې ثاني شي بندول کنه چې لیک صاحب به صابن کو بیا به خو وګت پیله وو وګت پیله به بیا وو نور به وګت کو نو دا چې دا ځنی چې دا پوزه ته بادرنګ ډو کې راشي یا د کجوري ډو کې راشي کنه نا بیا نور ته سوې آل ظواهر وي نا یو حدیث باندې عمل کوي او نور ته نسکيږي پاتې کیږي نو آل ظواهر هغه دي چې هغه چې کمندونو د حدیث ومنځ کې او د نصوص ومنځ کې تطبیق نشي کولای ناغه ته آل ظواهر وي او چې د تطبیق کول شي ظاهر باندې عمل نه کوي پسو کوي یو مېموت معنا وکړي چې ژوند شي بیا نصوص منس کے تطبیق کو ان کی اغا اصطلاحی آل زواہر نہیں یوم اولدہ و یوم یموتو او پا کمرت چمری و یوم یوباسو حیاء او پا کمرت چی بیا جو اندے کڑیشی اچات کڑیشی جو اندے اچات یاوی گورا دی دنیا یوم اولدہ دی دنیا جو اندے ذکر کو یوم یموت او مرگ ذکر کو و یوم یوباسو حیاء او بیا چی کم دے نو آغا ذکر کو آغا جو اند تا قیامتو منس کے دے موت او د دې یو واسو حیا په منس کې حیات ذکر کړل دي ها یموتو او د قیامت د دنیا د مرگ او د قیامت ترمیان ځای بل څه ذکر کړی دي د دنیا ژوند د په منس کې نشته ده هغه داسې ژوند چې په غیم موږ نه پوهیږو د دې وجه نه قران ذکر کړی نه دی هغه برزخ ژوند دی په غی باندې موږ پوهیږو نه د دې وجه نه قران ذکر کړی نه دی پایوم آیو واسو حیا یو واقع دی واورې دا زکریا دا اللہ محتاج لوی پیغمبر خدا اللہ محتاج سمرہ لوی پیغمبر دے خدا اللہ دا حاجت مندہ نواتلین دے دوی مواقع وذکر فی الکتاب مریم دا عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زیئے ہوئی نو مکمل تاریخ واورا زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زیئے ہوئی نو مکمل تاریخ واورا چه عیسیٰ علیہ السلام ده چازیه و پا کمه طریقه پیدا شوه ده و چه پا داس طریقه پیدا شی او داس لوی شی نو اغا لا خدایی نا خدایی نی کنه وذکر فی الکتاب مریم یاد که با کتاب که مریم لرم ازن تا بزت من آلیه کارا چه جدا شد خپل کوروالاونا مکانا شرقیه پا طرف ده نرخاتو نرخاتو پا طرف لارلا لخته و کور که یا باخ که لختی طرف تلارلا فاتخذت من دونهم حجابا نوینی ولا اخوال دینه پردا فاتخذت من دونهم حجابا وینی ولا اخوال دینه پردا ګورا کور کې موردا داغینه پردا کوي داغینه بل طرف ته شو دا وی تا ته فاتخذت من دونهم حجابا دیوانه کافی وا چې بس لري لاړه خو حجاب باندې تسلیو کړه چې خود لا پکار دی چې په کور کې د پردی خیال وساتي چې په کور کې د پردی خیال وساتي فاتغت من دون میجابا دانه چکور که داغه شانتی و بلتنستی فاتغت من دون میجابا نوینی ولا اخوار دینا پردام فارسلنا الیه روحانا راو ملیگ دیتا روحانا خپل روح جبرائیل علیہ السلام فاطمہ صلی اللہ بشرن سویہ نو جوڑ شو دیتا سڑے برابر دیتا جوڑ شو سڑے برابر صرف دیتا صرف دیلی دو بل چالی دو مو نا لیکن نبی علیہ السلام لے بچے جبرائیل علیہ السلام راگے نو صرف نبی علیہ السلام بلی دو نور چابا نلی دو چکالا با دو نور چاہ دلی دو ضرورت ہو لکا حدیث جبریل نو خکارا بے کزان گیری نور چاہ بتا منلی دو فاطمہ صلی اللہ بشرن سویہ نو جوڑ شو دیتا انسان برابر قالت نو دیوتا ہوئی غور سورا پاک دامن دا انی اعوذ بالرحمن من کائن کنت تقیہ یقینا زچیم داو گورا دا اللہ بانی ایمان دا سی ایمان پکار دے زوان الک خیستا سڑے راغل دے او یوا زوان جنائے خالص پردہ دو قوم نا پیو طرف پاندے دو طول کور نا پردہ جدا دو قوم نا پردہ جدا ہے سمانے او نشتا خو گورا زان سنگ دا بدکارے نا بچ گئی سنگ زان بچ گئی انی اعوذ بالرحمن یواز زان بچ کول نا خپل تختی دلے ہم شوا خو یواز زان بچ کول نا اغی زوان تو موئی چھ زان دا بدکارے نا سکا بچ کا دا سی پاک دا من شا لکہ دا مریم گنتا دا سی شا انی اعوذ بالرحمن یقین انز پناہ غارم پہ میروبان بادشاہ زنی صورتو نہیں آئی کہ دا اللہ رب العزت یو صفت زیاد ذکری لکہ دا صورت دی کہ دا رحمان صفت زیاد ذکر دے دا سی صورتونو تا رحمانیات ہوئی دا سی صورتونو تا رحمانیات ہوئی دی کہ دا اللہ رب العزت دا رحمان تذکرہ تقریبا شپار زیر آغلی دا دا رحمان صفت تذکرہ چھو گورا سمرہ دلوی مہربان ذکر یالے سنکو معشو موالی کی بچے وارکو برکت سو کچے اللہ دی سے دعوت ہے کہنا انشاءاللہ راضی بکے خیری نو برکت مہربان کار زکریا کے سنگ برکت واچو بل طرف تو گورا مریم کے سنگ برکت واچو بل طرف تو گورا عیسیٰ کے سنگ برکت واچو ابراہیم کے سنگ برکت واچو موسیٰ کے سنگ برکت اسماعیل کے سنگ برکت ادریس کے سنگ برکت علیہم الصلوات و تسلیمات انی اعوذ اشپار زائد اٹھارہ چھبیس اٹھارہ چھبیس چوالیس پینتالیس اٹھاون اکاسٹھ انہتر پچہتر اٹھہتر پچہتر اٹھہتر پچاسی ستاسی اکانوے بہانوے ترانوے چھیانوے انی اعوذ بالرحمن یقینا پناہ غواړم پہ مہربان بادشاہ من کاستانا ان کنت تقیا اگر کے تو پرہیزگارا بس خبر ختم شو ان کنت تقیا اگر کے تو پرہیزگارا کت زان بچ کائے اگر کت پرہیزگار ہے آواز دی گناہ نہ زان بچ کو خود نہ پناہ غواړم لری کیگا قال انما انا رسول ربک وتوی یقینا دیما استاد در رب دی سارا بر علی گلیما عام دین سانانو گوند انسان نیما فرشتہ ایم انما انا رسول ربک یقینا دیما استاد در رب تا سدی وسرا قاف او صلی دی کنی سوال شے گنا او سرا قاف تے گنا نو کو قاف وقف کا قف ادری گا انا رسول ربک زیما استاد در رب دی وقف شو گنا نو سوا لے آہابا لکی ویلی دی رفستا چھ او بخم اتا تا پوشوئی حل شو کنشو لے آہابا لکی ویلی دی رفستا چھ او بخم اتا تا غلام انزکیا بکے بچے پاکیزا چھ بالکل دی زنا شبہ پکی نشتا بچے پاکیزا دا چھ وقف شو اس وصلو کا انما انا رسول ربک یقینا زیما استاد در رب دی پدی خبر را لے گلیم لے احبر کی غلامن زکیہ دا خبر دا جبرائیل علیہ السلام ندا خبر دا چا دا دا اللہ دا خو اللہ پدی را لے گلے دے چھے اللہ ویلی لے احبر کی غلامن زکیہ دا نا چھے جبرائیل علیہ السلام ہوئی چھے لے احبر کی غلامن زکیہ چھے زدلہ بچے در کم جبرائیل علیہ السلام بچی ورکولے نشی دا خبر دا اللہ دا خکر جبرائیل اللہ او جبرائیل پا دیر آلے گلے ہو آنا رسول رب کے دا استاد رب دیم دا چوب خمتا تا یعنی اللہ ویلی دی چوب خمتا تا بچے پاکیزا زکیہ بالکل پاکیزا چھتے زنا شک شوبہ بکنشتا قالت نووے دی انا اکونو لی غلامن سرانگ بی مال را لک فلم یمسسنی بشر نظر رسیدل ماتا لم یمسسنی بشرون پوشوی کنا لم یمسسنی بشرون نفی داخل پا فیلم نایی کم نکارت تے پا بشرون لم یمسسنی بشرون بالکل لاس نظر آوڑے ماتا دے انسان بچی بالکل ماتا لاس نظر آوڑے نپو دلتا اس و سرا پا طریقی دنی کا والا مکو بغیا اونے مز قنجرائے چما زنا کڑی دا ولم یمسسنی بشارون کی باپ نکاشی چما نکانہ دکڑی والا مکو بغیا اونے مز قنجرا چگینی نو ما قنجر توب کڑے او زنا میکڑی قالا نو یا فرشتے کذالک بیا جی مراگ کنا یا ادری گا کذالک او ام دک شانتی دا دست خط دا اللہ دا طرف نا پا پاکے دا مریم حالا رغم الیہود دا یہود پوزا دی کڑشی چھ یہود وی چھ مریم نعوذ باللہ زنا کڑی وا او عیسیٰ علیہ السلام ابن الزانیہ دے نا نا قالا اوی جبرائیل کذالک ام دک کشانتی دا لکس سنگ دیوی سڑے در تا ندے در رسیدلے نپ نکا او نپ زنا در تا رخوات نے در رسیدلے دو مانا چھ وصل شی قالا کذالک قال ربک وی دک شانتی وی لی رستا چھ ہوا علی آئینن چھ دا دے پا ما باندی آسان وی نجلو آیتا لنناس او دا چھ کمنگا دے در نخد خالکولا و رحمتا مننا او یو میں ربانی زمنگ دے طرفنا وکانا امر مقضیا او دا فیصل دا اللہ نافذا چھ اللہ کم فیصلو کی نوائی کی بیارو سکے دلو نشتی وکانا امر مقضیا او دے کار دا اللہ نافذ او دے کار دا اللہ فیصل اکڑے شوے بچ دائی فیصلہ اکڑے شی بیا پا کی رسو مخینی فاہم علت ہو نو بس ہوشو نو فاہم علت ہو نو اچات کدی دلارا فانتا وزد تو بھی مکانن قصیہ فانتا وزد بھی مکانن قصیہ دلتا دا حمل مراد پا گرد اچاتو لی فاہم علت ہو نو اچات کدی مریم دلارا عیسیٰ علیہ السلام لارے پا گرد ہے واغست فاہم علت ہو وای غصد دلارا پا گرد فانتا وزد بھی مکانن قصیہ جدا شدہ پت سرا مکان کسی آزائی لیتا لارے لارلا نا تجربہ کارا جی نیوا پدی کاتو نو پویدا چھ گیڑا درنشی نو چالا وطل غواری زناناو نا تپوس کل غواری تجربہ کارو زناناو نا تپوس کل غواری پدی خبرو پویدلا نا کوئی روکی دل غواری روکی دل چھ دی خلکو نیو طرف تشما فانتا وزد بی بس دا اللہ پاکی قدرتو کنا کچر تا چا خوالت لا نو خبر بلا شوی نو عیسیٰ بلا شوی نو او بدنامی بدا مخ کنا دیرا شوی وا بس اللہ قدرتو پکی فانتا وزد بی مکارن قصیع جدا شو سرد عیسیٰ نا ازائل ریتا فاجا المخاض نراغ ریتا تکلیف دو بچی درد زه دو بچی تکلیف علاج زن نخلا چین خط ودا تانی دک جوری تا علاج زن نخلا چین خط ودا تانی دک جوری تا کجوری تانی سرا چھ دا بچی دا پیدا کدو تکلیف راغی قالت نووی دی یا لیتنی حای حای رکاوی دی مال را میت تو قبل آزا چھ مڑاوی مخ کے دی دینا چھ مخ کے مڑاوی وکن تو نسی منسیا اوی زہر تیرا بلکل زمارو تسکر پا دی دنیا کے دلینا چھ مار یوم یو جنیو پیدا شیو او وچ تکی چھ دور وقت میں دا مرک شوی چھ اڑو اس زہر شوی بلکل کن تو نسی منسیا تیرا فنا دا من تاتیا تسلی پا کار دکنا چھو دا کم طرف نا خطر آوا دا آغی طرف ناوازو شو فنا دا من تاتیا دا خطری دا طرف ناوازو شو ناوازو کدیتا من تاتیا دا نزدی دا دینا چا نزدی دا لاندی دینا مانا نزدی دا دینا یو چا آوازو کو سو کوئی عیسیٰ علیہ السلام آوازو کو پیدا شو کنا فنا دا من تاتیا خپکی گا ما اللہ تعالی قجا رب کی تاتے کی سریا یاد بے مدا جبرائیل علیہ السلام پہ تسلی دے کنا زیر ہم اگر آوڑے دے تو تسلیم سوکور کئی جبرائیل علیہ السلام کنا آرام پرما کی گئی مرونو لوگوں تاکہ خیر دے دا قرآن مجید دے خان اللہ تعالی آوازو کدے تا جبرائیل نزدی دے دینا اللہ تعالی چھ مخا پکی گا غم مکوا قجا رب کی تاتے کی سریا یقیناً گردول در عبد لاندستانا سریا یو مانا سردار سری پا مانا سردار را دی نو گردول در عبد لاندستانا سردار دی دین سردار در نا پیدا کرده ابو الکلام آزاد وی واذا اولا دا وی صدا اولاد امانا دا وی وی زکا چه غم دا غد وجن انو تسلی پاغه پکاروا تسلی وی پاغه پکاروا عثماني رحمه الله وی سری اچینا لخته دو بو وی زکا کلی وشربین دا معلومی گی وی فکلی وشربی دا وشربین معلومی گی دا چی چی نیوا سری اپا دی معلوم رازی قد جا ربو کتا تا که سری اچینا یقیناً گردول در عبدی او دا دردزه پا وقت کی دا خزیلا یا دا عبو ضرورتی دویم خوراک او خوراک کی تکم دن رتولو نا اولاک کجور دا نوی واوزی الیک که بجز نقلی خواز آوالی زانتا بجز نقلاتی پا تنی دا کجور بانده اوز دا بیوی اللہ تیاریم ورکولشوی لکه دا زکریا علیہ السلام پا کمرہ کی جسو ورکی تیاری ورکی خودل تا تیار نہ ورکی یو حوزی لے کی بیجز نخلتی اس لگڑا کورکا طالب جانا قرآن بدرتا میں ویرا غرزی خو حوزی لگڑا پسکے ورکے لگ محنت پکے دو کنڈی زیا سخو بویا اس محنت کا اللہ بدرتا میں وی درکی علم بدل اللہ سکی در کی او کنا سارو دو ما خامو دو اما اس بخین رام پرمام او بیا چی کرنن را پاس علم نا پی راکی را پا دیبانی نکی گی چل میں ناپی راکی و حوزی لیکی بزیز نخلا را غرزوار زانتا و خوزوار زانتا حوزی احتزاز خوزولو تبی رکی گی چرتا موبایل با هم کتلی کب هم نی کتلی خو از تنبیه بل احتزاز خوب کجیتا نی کنا دا احتزاز اگا وائبریشن و تا سوائی کسا فاقی که دا موبایل لقی گی کنا دا غا احتزاز دی و حوزی لیکی بزیز نخلا خوزوار زانتا الیک زان طرف دا کجورا زانت دا کجورا خوزاوا تو ساک تالے کی رتبن جن تو ساک تالے کی را گردی بتاتا رتبن جنیا آغا کجوری تو رتبن امدہ کجوری جنیا تازہ تازہ کجوری بتاتا را گردی کی قاسمی ذکر کئی وی علم تران اللہ قال لمریمی وی نگوری اللہ مریم تبیلی دی وحوزی الیک الجزا یا ساک تر رتبو وی وحوزی الیک الجزا یا ساقت الرطبو چه اللہ مریم تاوی چه کجور خوزوا نو دانی برا غرزی گی ولو شا احنا الجزیع من غیر حضتن ولو شا احنا الجزیع من غیر حضتن که دا اللہ خوخوه نو بغیر دو خوزولو بے والا دا کجور سکڑی وا راکتا تکڑی وا او دی بتی زن لشکولی وی بغیر دو خوزولو نا خو الیها ولیکن کل شین لہو سببو ولیکن کل شین لہو سببو ناری او سید پار سببی ملاوی خوزوائی در کم بدلام وشربی وقری آئینا وشربی سکا وشربی فکولی خورا وشربی سکا وقری آئینا یا خور سرگی پیسا فکولی غم دسده فکولی خورا وشربی سکا وقری آئینا ایسا تا گورا او پیسا بان سرگی یا خوا خیستا بچے اللہ در کردے وی تاثر دو خوراک کا کم دے منگ پسو کیوچے خلقو تو بسوائیو وی فائی ما ترائن من البشر علاج دا تخیی کنا فائی ما ترائن نو کووی نی تو من البشر دین سانا و نیو تن فاقولی نوائی واتا فاقولی نوائی واتا نو چھتا خبر روجہ دا نو بیا سنگوی چھتا خبر اسا دا روجہ نو بیا سنگوی چھ فاقولی وایا نو مانا پہ اشارہ ورتا پخلو تا گو تا کی دا سی اخلاق پہ اشارہ پوئی گی شدید خبر سنی ولی دا روجہ نی ولی دا فقولی اشارہ اشارہ اتکا چینی نظر تل الرحمن سوما چی یقیناً من لیم دا میروبان بادشاہ را روجہ یقیناً من لیم دا میروبان بادشاہ را روجہ فلانو کلیم الیوم انسیا نو خبری بانکوم ازنن اچا سر دے انسان بچی سر با خبری نکوم دا خبر روجہ پا پخوانو شریعتونو کیوا سوم و سند پہ وطوی دا چپ کی دو روجہ زمنگ پہ شریعت کی دانش تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سڑی ہوئی چہ زما خبر روزہ دا اگر توی دا روزہ زمنگ پہ شریعت کی نشترے دا مات کوئی چہ دا کلا عبادت گنی چہ دا چپ کیدل کلا سو گنی عبادت کہ یو سڑے دل چپ کیگی چہ غلط خبر رانو نشی آنے کا خبر کئی دا س خبر نہ دا نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ دے چاچے پا اللہ ایمانی و پا آخرت نو فَلْيَقُلْ خَيْرًا نو آگلے دے خیر خبرو کی أَوْ لِيَصْمُتْ یادی سشی غلشی انی نظر تل الرحمن سوما یقینا من لدمی مهربان باد سال روجا فلانو کلم الیوم انسیا مخبرین کوم ازا الیومان انسیا اینو انسان سرا فاتت بی قوما فاتت بی قومہ نرالدا پر عیسیٰ علیہ السلام بان اقبل قوم تا تحملو چھ پسنگل اغسط ویسا چھو چتکڑ ویسیٰ علیہ السلام چھ تلیو پا گیڑا نچھ رازینو پسنگل اوز پسنگل لے تحملو حمل دلتا پماند حمل علال اکوف حمل علال اکوف شیخ صدا ابن عقیل شیر ذکر کئی چھ یا لیتنی کنتو سبی امرضا تحملنی زلفا حولا اکتا یا لیتنی کنتو سبی امرضا ارمان ارمان چیزت تے والا بچے وے آگا بچے وے چھ تیرا لرا کولے کے دو تحملنی زلفا حولا اکتا او زلفا وینزی پورا کال لبولے تحملنی نب لبولے میں نتحملو لبو ید لرا پا نغبانی غستے ہو اچھا اتکڑا در پلاس قالونو وید خلکو یا مریم و مریمی لقا جیت شین فریا یقینا راتلی کردی پیوکار دیر ناشنا باندی داری سجل کردی یا اخت هارون ویا لکد هارونو یا اخت هارون یو مانا یا مثل هارون و دا هارون گوند پاک دامن ای که هارون علیہ السلام پا پاک دامن ای که مثلو نوی و لکد هارون گوند پاک دامن ای دیم ادا جی یا اخت هارون دا هارون علیہ السلام دا پلار نموم عمران او دا دی دا پلار نموم سو عمران اگر چه منس کے فاصلہ دی روا اگر چه منس کے فاصلہ دی روا و یا اخت هارون ناغت ہے نسبت کردے چه یا دا هارون خوری ما کان ابو کم راساوین نو پلار دی امراساوین سڑے ناکارا و ما کانت امو کی بغیا او ندی و مور کنجرا مور دیم بی حیا نوا او پلار دیم سامو نو بی حیا توب دا مرس چ یا د پلار د طرف ناراضی د پلار د تبرنا او یا راضی د مور د تبرنا نو استاد پلار تبر هم پاک او د مور تبر دیم پاک د ماما گانو طرف هم پاک نو دا کم ځای نه رااله فاشارت الیه هغه اشاره وکړه عیسی ته عیسی علی السلام ته چې دنه تاسو کینو دیو ته وې زسوام فاشارت الیه نو اشاره وکړه عیسی علی السلام ته قالو نو وی دی کیفانو کلمو من کان فی الماضی صبیا کیفانو کلمو سرانگی خبری کمنگ داغا چا سرا چی کان فی الماضی صبیا چی داغا پا غیق که معشوم چا معشوم دی پا غیق که دار پا کلا بلا یو دی پا کدا کارو که ناروا دی اکرل چی وادن مخی دی بچه شوی دی او بل کار پا کدا ناروا که چی دن سو کئی تا پوسو کئی ندار دی پا کلا بلا خالا اینی عبداللہ او سلطان هر چی خواهد آ کند آل میرا درد می ویرا کند طفل را در مهد گویا او کند آغا بادشاہ دی اوست سلطان هر چی خواهد آ کند آغا بادشاہ دی چسی خواخینو آغا کی آل میرا درد می ویرا کند بے پدر را طفل پیدا او کند بے پدر را طفل پیدا او کند بے پلار وچه آغا پیدا کی او طف لرا در مهد گویا او کند نو بچی لرا پا غیق که گویا که آغا اللہ طف لرا در مهد گویا او کند قال اینی عبداللہ اولا نیٹ کیوی زیم دا اللہ بندہ دا اللہ متعال دا اللہ بندہ مچی اللہ تسوک نسبت کئی نو آغا حرامی کی دلے نشی نزا حرامی نیم آتانی الکتاب بلا خبر روم بیوام آتانی الکتاب راکی بمالا را کتاب ماضی پمانا دا مزاری آتانی الکتاب راکی بمالا را کتاب وجالنی نبیا او گرزولی مزا پیغمبر پا ازل کی پیغمبرم خود ڈیوٹی برا تخپل ٹیم بانے ملاوی گی وجالنی نبیا او گرزولی مزا پیغمبر نو پیغمبر دی کتاب والا حقا حرامی کے دلے نشی زمامور بلکل پاک دن وجالنی مبارکن او گردول مالا دا خیر ذریعہ مبارکن ذریعہ دا خیر مبارکن معلم اللیل خیر خودن کے دا خیر یا مبارکن آمرن بالمعروف و ناہین عن المنکر آمرن بالمعروف و ناہین عن المنکر حکم کون کے دا نیکائے او منک کون کے دا بدائنا اینما کون زیما د خیر دریا چرته چې یما یعنی زمانه والله شر نه خوړی ارځای چې يم زمانه والله شر نه خوړی بلکې زمانه به خیر خوړیږي خیر خیر به زمانه خوړیږي اینا ما کنتو چرته چې يم دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دعا کوي چې اللهم اجر الخيرات بأيدينا وألسنتنا اللهم اجر الخيرات بأيدينا وألسنتنا یا الله زماد لا سنو او د جبنا خیر خور کې یا الله دا دعا کوي وجل من آل وجلنا من آل لطفك وعنايتك امنګ د خپل مهربانه مرکز وګرځای وجلنا من آل لطفك وعنايتك امنګ د خپل مهربانه مرکز وګرځای دا دعا پکار ده چې الله مونږ علم کو الله قران وایو او الله قران زکو چې دین الله خیر خو کی الله زمونږ دخلو نه شر نه خوري واصانی بالصلات و زکا حکم کړه ده ماتا بالصلات و زکا پمون زو په زکات باندې ما دم تو حیا تر سوچ ز جوان ده ما دم تو حیا عالم بیا وحیان فو قبور میصلون تر سو پر وی چې ز جوان ده ما دا مرگ روست بیا عبادت دکه میرا غی آگا یو سوالون داسه ده چه سڑه به رج کم کار کئی طول رج تکرار کئی سبق کوئی قرآن وی نو خوب کیوم آگا کار کئی کنا نو دا غینا مراد اشتغال روح تا بیل عبادت چه زمان روحونا آگا شانت بی عبادت سدی مشغول دی تو دی پوش بی کنا چه روحونا اشتغال ارواحو بیل عبادت ما دم تو حیا ترسو پوری چه تو جوان دیم و برم بی والدتی او نیکی کون که ما دا مور سارا می والدین یونوی و برم بی والدتی رد پا آغا چا چه اغای وی مریم اغای دا یوسف نمی سڑی سر واده کرو او آغا نا پیدا شده اینا برم بی والدتی او پا یهودیانو رد چه اغای وی ابن زانیه ده دازه سر ابن زانیه نوی ولم یا جالنی جبارن شقیه او نی دا گردول مال را جبارن شقیه سرکشا او نامراد ناکاما دا نامراد او ناکاما نیما و السلام علی او سلامتی علی پا ما فاغر چی پیدا کرشم و یوم اموتو او پا کمارس چی با مرما و یوم او با سوحی پا کمارس چی با اچت کرشم جوانده ذالک ایسا ابن مریم دا ایسا زوید مریم قول الحق اللذی فی امترون پا پینزم کال نبوت پانده چه کل سختی دیر زیاد شوا پا مسلمانانو نبی علیہ السلام اجازت ورکو چه زی کم ملگری حجرت کول شئی واغی حجرت او کئی نما تلا اجازت نشتا دے ملگری کی زی حجرت کئی نو حجرت تیو کی نبی علیہ السلام اجازت ورکو تقریبا ساتیاو پوری کسان اغی لارل صحابہ کرام ایتوپیا تا حبشی تا ایتوپیا حبشا اغی تلال پاری کے امیر داغی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا ترجیے بیا پا جنگ موتا کی شہید شو او ظالمانو تین اللہ سپے کٹ کڑیو نبی علیہ السلام میں ماغولی دا چھ پا جنت کے الوزی لقب ورطا پس دا مرگا ملاو شو طیار تم غی جرعت کنا پس دا مرگا ورطا ملاو شو طیار جعفر تیار دانه چی با دنیا که بالو تو نو جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ آغای امیرو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرد آغا دو بی بی مبارکی ده نبی علیہ صلات و سلام دلورنا آغا ور سروام او لاد حجرتیو کو آل تا ای جنسای خوکار کئی نو آل تا ده کافر و جرگا لاد لام اول تا اوی چه ده شانچل باچا سلامت ساکوم تا دشگرد راغلی دی قوم تر سره غلی دی داشګرد راغلی دی اغه چې کمندونو خوپیه سازش چلی ستا په قوم کې با پراته پری پیدا کی دنن نه د دې فکر وکا دنن نه د دې فکر وکا او زمنګ د وطن دی مونږ ته پاتا دا مونږ خپل قوم کې نه پریدو نو ته سلا پریدي اغاسه د کسانو نراغي کین استو ورتوی داس داس خلق ما ته داس خبرې کوي ستاسو خیال تاسو په سم شن راغلی ورته مونږ ته آسمانی کتاب راغله دی ډیر مزیدار مونږ باغی ایمان راوړل دا خلق مونږ داغه پرچار تن پری دی نو بس مونږ رالو حل ته امر باندې ظلمونه کوي نو مونږ دل ترالو مونږ وی کثار الامن راکم هغه ته ویلو چې د عیسی علی السلام ته کنزل کوي د ګری جنسو خدای کار دی کنه نو عیسی علی السلام ته دیس کوي کنزل کوي نو جعفر رضی الله تعالی او ته وی وستار عیسی علی السلام بارکه څه خیال لري د عیسی علی السلام بارکه څه خیال لري هغه وی سب عظیم او سب می خیالی خو چې زه تازه تازه راتلم نو یو صورت راغله و تازه تازه راتلم نو یو صورت راغله و چې هغه صورت نوم د صورت مریم نو کستا خوږی زبا تا طاقت تلاوت کما بس تو ځان لزمنګ نظریه عیسی علی السلام بارکه څه کی معلومه کی جعفر رضی اللہ تعالیٰ پخپل عجیب انداز باندے سورت مریم تلاوت سکو شورو کو نوچی بیا حضرت جعفری او بیا حضرت دردی دا نبی علیہ السلام روری ترزوی روری کنا نبی علیہ السلام روری او اگر چی کمدنو دا قرآن درس کئی دا قرآن تلاوت کئی نو بڑا مذکر سی نو اگر چی کمدنو شورو واچولا دی زیل راغی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون چه برای او قتل نجاشی جوڑی دو سام دو جوڑانا اذا سمیو ما انزل ایلیم ربیم ترایونم تفیزو من الدم ترایونم تفیزو من الدم سترگی چه کمدنو دو اوخ کونه داری والی سامی جوڑل سامی جوڑل او دب کتیم که غوموی چه ستاسو قرآن بلکل حق ویلی دا بلکل حق ویلی دا او تاسو تا مکمل امن دی چه کم زی پاتی که گی نواغ زیی تاسو تا مکمل امنی او ما مستاسو پا پیغمبر ایمان راوڑو بیا چه نبی علیہ السلام دغشو دا مدینی دا حجرت حکمو شو او نبی علیہ السلام بیر حبشی والاو تا چه مدینی ترازی چه مدینی تراتلل نو آغو یووین دا نبی علیہ السلام لپا تفکر آولی گلا ماریا قبطیا رضی اللہ تعالی عنہ چه داغی نبی علیہ السلام اولادم شو سو سو کوئی ذالک عیسی ابن مریم قال الحق الذی ابراهیم بیاو داغه نه پیداو قال الحق الذی فیه امترون قال الحق قول منصوب ده کنه اوس سره پټ راو باسا قال الحق الذی فیه امترون قال قول الحق وی ویلا وینا کرا نو اقولو قول الحق زوم وام وینا کرا نو قل قول الحق تو مو کوینا کرا قال اقولو قل اغی ویلیو نزیم وام نتوم دا خبر اوکا کنن قول الحق اللذی فی امترون پینا کرا پینا دا اللذی آغا فی امترون چی بدی کلی شک کئی ما کان اللہ نیدی مناسب اللہ لرا چی جوڑ کی دان لیو نائی سبحانا پاکتی اللہ تار قسم والدنا سبحانا پاکتی اللہ ولد تے صدر رد تے اذا قضام رن چکلا فیصلو کی دیو کار فإنما يقول له إن ويدتا كن شان فيكون عاشي وإن الله ربي وربكم دوم مخي قال عبد الله بن عطفتي وإن الله قال إن الله ربي وربكم إني عبد الله بن أويل عيسى عليه السلام شقين الله رب زمان رب ساسو فعبدوه وقور عيسى عليه السلام أخبلا دا الله دا عبادت دعوت ورقي نسنگ عيسى اگر چکم دنو رب شو عرب کی دل نشی هذا صراط مستقيم داد لارنیغا داد یو اللہ عبادت داد لارنیغا هذا صراط مستقيم نو ای شرک از کجا آمد دا شرک دے کمی نراغی چی عیسیٰ علیہ السلام دا سی دائید توحید زکریہ علیہ السلام دائید توحید دا یهود او نصارا داد کم طرف نام سوک چکم دے عیسیٰ علیہ السلام تا خدای ہوئی او مریم تا دا نعوذ باللہ دا اللہ بی بی وی او سوک عیسیٰ علیہ السلام تا ابن الزانیہ وی فاختلف الاحزاب دا خو اختلاف دا خلقو زان لے جھوڑ کردے فاختلف الاحزاب اختلاف کو ڈالو ترخ پل میانزا تو باہی دے رکاوے دے آکسان لرا چی کفر اکو من مشری و من عظیم دا حضر حضر زلوینا اسم بے معافصر سخو لیدن کے دے اللہ بدی باندے او سخو لیدن کے اسم بے معافصر یا خاور خاور اسمع به مؤافسر معنا دادا اسمع به مؤافسر چه پیر تعجب نشین معنا دا اسمع واورا د دې د حالات او وی وینا فاغرس کی چیا توننا یا دې معنا چه پیر تعجب شین معنا دا اسمع به مؤافسر سخلی دن کی بوی او سخاوری دن کی بوی اسمع به مؤافسر سخلی دن کی بوی سخاوری دن کی بوی او سخلی دن کی یوم یاتوننا پکمارا چراش دی منگتا لیکن ظالمون الیوم لیکن ظالمان نن فی ظلال مبین پکم را اخکار کی دی وی یرو دی لرا یوم الحسرت درد دا افسوسنا یعنی الحسرت دا افسوس رز سکا هر طرف تب ظالمان افسوس افسوس افسوس سنو بکی یوم الحسرت از قضی الامرو کارا چی فیصل اکر شکار وهم في غفله او دي بغفلت كي هم لا يؤمنون او دي ایمان نراڑی ان انا نون رسول ارضا یقینا من تاو پات کی گز مکا من با میراث کی وڑز مکا یعنی من تاو پات کی گی ومن علی اسوک جدی بده باندے ویلنا یرجعون او من تبو واپس کولشی دا سے خطرناک و اقرار واندے مد غیر اللہ نے امداد پریدا اگ دعوت خور کا لگا چے انبیاء خور کڑے و اسکر فل کتاب ابراہیم دا سے ہمت کا لکہ جو ابراہیم ہمت کڑو بلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اگورا ابراہیم تا چھ ابراہیم علیہ السلام سنگا دعوت دا توحید ور کئی عورت دا شرک کئی اگا خپلا دعوی دا توحید دے خپلا اللہ تا عجز دے سرنگی حاجت روا مشکل کشاشو وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کب کتاب کی ابراہیم لرام ابراہیم پا سوریانے جبکی ابن راحمن پلار رحم کو ان کے وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کب کتاب کی ابراہیم لا انہو کان صدیقا نبیا یقیناً دیو صدیقا نبیا مکمل رشتینے اوویون کے دا اللہ مکمل رشتینے نبیا او بیان کو ان کے دا حق نبیا بیان کو ان کے دا حق چھتا حق بیان کو ان کے ہو ابن راحم انہو کان صدیقا نبیا دا صدیق مانا سو صدیقا چھ سورتا ویل شویو نو اغب ویل چھ سورتا ویل شویو نو اغب ویل او چه سبه ویل نو پاغی به عمل کو صدیق نو رشتین ده قول او رشتین ده عمل صادق القول وال عمل صدیقا نبیا خبر اون که ده اللہ ده احکاماتو نبیا ده نبعون نو خبر اون که بمانا چه اللہ با تسویل نو پاغی به خلق سکو خبرو صدیقا نبیا اس قال لیبیه کلیچی ویخ پل باباتا یا حواتی و بابامی لما تابدو ولی بندگی کہتو داغسو لا یسمعو چی اورینا ولا یبصرو او وینینا ولا یغنی عنک شیئا او فائدہ نشی در کول تا تا معمولی حیث اختیاراتی نشتا لا یسمع اوری نا دا تا چکم نیکانو بندیانو شکلو نجو کردی دا اورینا داغی عقیدہ داوا چی دی تا نیکانو بندیانو روحو نرازی او دی منگ لنفع نقصان کی وی لا یسمع اورینا ولا يبصر ويننا ولا يغني عنك شيئا فمعبود کی خدا پکار دی چه چا عبادت کای ماغی کی داسی صفاتونه پکار دی چه ستا حاجت واوری ستا حالت وینی او تعالی صفایده سکی در کی یا درتا نفع در ورسی او یا در نظرر لری کی معبود کی داسی صفاتونه پکار دی تاج چا تصرخ کا تکڑ دے ماغی کی داسی صفاتونه شتا دے نا نو لے ما تعبود دا خود عقل سڑی کار نوے چاگا دا بی صفتنو معبود عبادت کی دا سے عبادت خفزل لے یا باتی سمر پنرمائی ہوئی یا باتی و بابا میں لما تابد مالا اسمو ولا افسر ولا اغنیان کشیا یا باتی و بابا میں انی قجانی من العلم یقینا راغل دمات دا علم زمانا من العلم دا علمنا راغل دمات دا علمنا آغا چتا تن دا راغلے علی علم دا غپلار خدا اللہ مستقل پیری وقتو دا طول حکومت پیرو طول حکومت سو پیرو او سلور سو جنکو ما دا ابراہیم علیہ السلام کور پا کنسو بانے سکو جارو کو او جنا کہوا چې ابراهيم عليه السلام پلار هغه به دربار ته راتو نو جنا کو به کونسا یو غړولې هغه پاغي باندې خپې کې خودلې او دربار ته بته او چې صوبا نمرود ناغه په سر باندې تاج اخه د صوبا آزر د ابراهيم عليه السلام پلار په سر د آزر باندې تاج اخه نو تر په سر د نمرود باندې تاج اخه نو تر هغه پورې باندې نمرود فیصله کول نه او خزان له مستقل سره او هغه ته وای مال علم راغله دې تا ته علم نشته علم سو وحی د الله ادا الله طرف نه وای بیان التوحید هغه علم سو لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا علم کنا من العلم ما لم ياتك چنه راغله تا ته فتبعني بابا تکتا زیه زیم پلار تی خویلم ما سر دی نفت تبیانی ما پسی راشا ما پسی تی ٹک دا طول حکومت پتا پسی سدی در روان دی خفت تبیانی تز ما پسی راشا آدی کسی راتن سویا او بخیمتا تلار برابر ولی دا سچر تا پا غلط تلاری ما یا ابت لا تابد شیطان زخیم لار دا رحمان او تروان پلار دا شیطان یا ابتی و بابا می لا تعبد شیطان چیر را سره مکوا دا دا یوی را دی تخریر نده چتا دا دی روم را غریب زان لده چوله دی لا تعبد شیطان تابداری مکو دا شیطان عبادت مکو دا چا دا شیطان نو آغا کلویلو چه دا عبادت شیطان تا سر غوڑو او شیطان تا چه کم دنو پا سجده پریوته ہو نا نا عبادت دل تا پا مانا چا دی اطاعت لا تعبد شیطان ما مانا دا شیطان زکا داد بغیر اللہ بندگی کول داد شیطان عبادت تے بغیر اللہ بندگی کول داد شیطان پلم سری دا سدا لکہ جتا داد شیطان عبادتو کو ان شیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان دے مہربان بادشاہ نا فرمان نگورا قیاس تے برابر کرے دیکھو ما من شیطان شیطان دا اللہ نا فرمان تے بشد اللہ سو نا فرمان تو بدا اللہ نا فرمان شی یا کنن دا شیطان دا پارا دا میروبان بادشاہ نا فرمان و بابا می انی اخافو یا کنن زیاری گما چو برسی گی تا تازاب من الرحمن دا میروبان بادشاہ نا فتکون لی شیطان ولی یا من الرحمن رحمان تم بھی کر دیکھا نا من الرحمن دا میروبان بادشاہ نا فتکون لی شیطان ولی یا مشیب دا شیطان مل گرے قالا لارور تا شورو شو سو یا راغب انت اے اوڑی دن کے تھو یا ابراہیم ان آلی عتید خدایان و زمانہ یا ابراہیم ابراہیم پسی جم دے گا نا ایمانداری و ضروری لان باوری شکر دے سرنو بیختی لکا یا ابراہیم پسی سری جم دے نو کواقف کائے نو اراغب انت ان آلی عتی یا ابراہیم آیتا اوڑی دن کے دا خدایان و نمی و ابراہیم نکو وقف نکنو ہے اراغبن انتا آیا اوریدن کے تو دا خدایانو نمی یا ابراہیم علیہ اللہ تنتا ہی یا ابراہیم آکا منا نشی نو لارجمانک پوشو پی لارجمانک یو مانا لارجمانک بلحجار او با دلم پا گٹو با دی اولم لارجمانک سنگسار با دی کم دیو مانا لارجمانک لاشتمانک مشکل راب القرآن دا بی طالب المکی مانا کی لار جمانک رجم باللسان ابن ابی طالب المکی مشکل راب القرآن کی ہوئی لار جمانک لعشت منک خامغا کنزل بدتو کم بد بدتو وام واجرنی ملیا خوز زمانا دیر زمانا ملیا مانا زمانا طویلا حجرت رانا و کجودا شرانا دیر زمانا دی ملیا واجرنی برابر ش زمانا واجرنی جدا سے زمانہ مالیا سالمہ اس میں لازم تصویر نہیں دیا لکا پایا کہ زخو یارا نا خرابی کی گوڑے دلا سمی سکے گی خرابی کی واجرنی مالیا مانا پوشی کنا بس جو علکہ زخو سپایا پڑھ رکی زخو سمی لازم تصویر نہیں دی نور دے خرابوں بیا گوڑے واجرنی مالیا القرب قرب الدین والبغد بغد الدین نزدیکت نزدیوالد چای دے دینی پلار زیری خوچ عقیدہ برابر نہیں پلار ورطو اسے زمانہ وحجرنی ملیہ قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام وطوی زمانہ تا تیال اشتی سلام سلام علیک پوشی کن دا دا سلام متارکت تے دا نا چی دی منی سلام دے بابا جی سلام علیکم دادان لارم نا سلام علیک چی تز ما خبر نمانی ملک خدا تنگنیس پائی گدا لنگنیس سلام علیک سلامتی آری پتا لارم استانا سلام دو بائی کارٹ سا استغفر لکا ربی زردہ چی بخن و غوارم تال ردخ پل ربنا یعنی بخن بدل غوارم مشرک تخو اللہ بخن نکی مطلب دا ہدایت سوال بدل کوم چی دیو بخی ہدایت سوال بدل کوم چی دیو بخی خوچ بیا تپت اولا گی دا چی دا خو ازلی دشمن دیو نی بخی منی نا نفتبر را امن ہو بیا والا دا سوالم پری خودو سا استغفر لکا ربی زردہ چی یقینا بخن و غوارم تال درب نمی انہو کان بی حفیع یقینا آغا اللہ دے پا ما باندے محروبان حفیع یا حفی پا ماند عالم انہو کان بی حفیع یقینا آغا اللہ دے پا ما پویا و آتذلکم ما تدون دا بائیکار دے دن نرے کانا لا الہ الا اللہ لا کدا سر کے کم لام دے قینچی نرے ہاو کانا قینچی کا کانا لا الہ الا اللہ بلا الہ حملاکن بلا الہ حملاکن بلا دلا الہ باندی طول کرش کا ختم کا و آتا دلکم و ما تدون جدا کیگم تاسونا او داغینا چھ بلی تاسو دا اللہ نے علاوہ و ادو ربی بلم اخپل رب بلم بخپل رب بلم بخپل رب مزاری دستمرار دا ادو ربی بلم با بلم با بلم با دا دین میں سوک بندہ ولی نشی حسا اللہ کون بدعائی ربی شقیہ یقینا چنه بشم ازو پا بلن در رب می شقیانا مراد شقیانا مخیر مانا کرده وان شقیانا مراد و ٹکتا که غوارم با غوارم با غوارم با یا خبرا لخپل مقصد را کی که مقصد را نکی و از ما پا حال زمان خالم نو چه مالا برا کی دا غینا بهتر دا غینا برا لسرا کی بهتر یعنی چه غوارم یه نو نامراد که دلو نشتره نو امیدی او ناکامی دا اللہ دربار کی نشتے بعد اللہ نے غوار استاو تور واری دا بس پری دا اس فلما تزلهم ہر کلاچ جدا شدینا ال اعتزال من سنن الانبیاء اعتزال دا سنت دا انبیاء ندے ال اعتزال من سنت الانبیاء چکل دا خپل دن نمحفوظ کی گی ناگر کور کل سکا پری دا زکا چون گل بسیار شود فیلان بگسلد دا پارچبانان استادان وی کنا وی چو گل بی سیار شود چکل خطی سشی زیادی شی نو فیلان بگ اسلد بیا چه کمدنو اتیان پا کم سکی گی خوایی گی بیا پا که اتیانم سکی گی خوایی گی نو اصلا چه فتنی و بیدینی سشی زیاد شی او تو پا که او خوایی گی بس چه بیدینی زیاد شوا هجرت تی نسکا او که چه دخپل دین حفاظت نشه کنه نوزا فلم ہر سب دے اللہ برابر کی نسل بد اللہ برابر کی تاریخ پد اللہ جوندے پاتی کی دامو آئے چی کہ ہجرت میں کنو ختم مشن ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر دے ختم شرے نہ دے اولاد چی کمنو نے کان پاتے او تذکرہ خیر ہمیشہ دے پارا صدا پاتے فلما تزلہم ہر کرائے جدا پری خود دے لرا جدا شد دینا او دا غسنا چی بندگی کول دے بید اللہ نا وامنا علو اسحاق و یعقوب انعام ملاو شو دے یوازی شویو کنا واللہ والا ملگیری ورکلل وامنا علو اسحاق و یعقوب ورمی کدل را اسحاق و یعقوب وکل انجالنا نبی او دا سی ملگیری مورا ورکلل چی مشن کے وسر ملگیری او دا طول چیو نگر ظلمیو دیل را خبر ان کی دوینا دا اللہ ویون کی دین دا اللہ وامنا علو من رحمتنا ورکلمیو دیل را دقل میں ربانینا وجالنا علو لسان صدقنا علی او ورکڑی موادی لرا جب دا تعریف اوچتا جب دا ستائنی او جب دا ستائل اوچتا لسان صدقین او جب دا تعریف آفرین پا دنیا باندیم چا آفرین آفرین ویلشی چا آفرین پا حمد دے ابراہیم آفرین پا حمد دے ابراہیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اگورا دے ابراہیم تذکرہ ختم شویدہ لسان صدقین علیہ او جب دا تعریف اوچتا نو بل واقعہ موسیٰ علیہ السلام او گورا موسیٰ علیہ السلام دا دے دعوت دا پارا خو اکڑے شوئے دے چھ دے با دا دعوت چلائی چھ لا الہ الا اللہ پا دے دعوت کے مخلص جکا او دے دعوت لا مخلص اللہ آنو لیو نو پا دے دعوت کے مخو لس اخلاص سر بے دے بیان کاؤ نو سنگ حاجت رواشو واذکر فی الکتاب موسی یاد کب کتاب کے آغا خبر موسی علیہ السلام انہو کان مخلصا یقینا دیوانو لے شوے وکان رسول النبی او دے لے گلے شوے خبر ان کے وکان رسول النبی او دے لے گلے شوے رسولا لے گلے شوے نبی خبر ان کے ونا دینا و من جانب الطور آواز میں کڑو دلالا دتا دے طرف داوی تور الائمانی خینا نو دو غر خو خیر طرف نی غر کی کما پتہ لگی چی دے خیر دے او دے گست دے او دے اچات دے سی شخص پتہ لگی چی دے خیر دے او دے سدے گست خود موسیٰ علیہ السلام خی طرف تراتو دے موسیٰ علیہ السلام خی طرف تراتو نسے کہا تووی چی من جانب تور الائمان یا ائمان دے یومن نا پمانہ دے برکتناک پاندی را دی دے خیر و برکت زائی من جانب تور الائمان دے طرف دے کوئی تور دے خیر و برکت نڈکو فقرام ناو نجیا نیز دیکڑے میں دلر جرگا مار ما سر جرگا کڑے ودے توحید چی دا مسئلہ با بیان آئے چی انہو لا الہ الا انا فستمی علی ما یوہا سر توحی کے گین آگے تا غوک کے دا وہی دا وکنا دے مسئلے سر اللہ جرگا کڑے وا وہمنا لہو من رحمتنا اور کڑے میں دلر نمی ربانے اخبرین رور دو دو حارون نبی حارون ویون کے دن دا اللہ خبر ان کے دن دا اللہ نا فذکر فی الکتاب اسماعیل سرور مواقع اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل انزما وذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کب کتاب کے اسماعیل علیہ السلام لرا انہو کان صادق الوعدی یقین ہوندے رشتین دو وعدی دو وعدی رشتین ہو سوک سجوڑی سوک سجوڑی وی دو وعدی رشتین ہو یو سڑی سر وعدہ کردی وام نو یو ارتاوی چیزا زبی آرازم نو سو کوئی اس پا پیه روایتان چه دری رضی پا غذای بانی سو اولادو اسو کوئی پورا کال پا غذای بانی اولادو خوزی دلی نو سڑی دا پریدا صادق الواد رشتیا کون که واد اخبالی وی یا ابتف عل ما تو مر ستجدونی انشاء اللہ منس صابرین وی و بابا علال مکا علال علال کا نو تچاڑی دلان دی صبر کرده و صادق الواد پخپل آواد ٹنگو لار وکان رسول النبی او دے رسول النبی لے گلے شوے خبر ان کے وکانا یا مرالو بالصلاة والزکا او دے حکم بے کا اخپل اہلو آیالتا اخپل کورو آلو تا دمونزو تا زکاة وکانا ہند ربی مرضی او دے دخپل رب سر پسند اللہ خواق کرے ہو او دے دخپل رب سر پسند نو گورا اگر رضا منتیاد چالا ٹولا دا اللہ نو چی خپل ازان اللہ تنیزدی کئی سنگ شو حاجت روا مشکل کشا اگا حاجت روا مشکل کشا کی دلی دیشی وذکر فی الکتاب ادریس او یاد کب کتاب کی ادریس لرا ادریس علیہ السلام کثیر الدرس ادریس کثیر الدرس چھ ڈیر ڈیر وے کتاب دا اللہ لستو فی الکتاب ادریس انہو کان صدیق النبی یقیناً ہو دے صدیق النبی او گورا ویرا ادریس اللہ لویا مرتبہ ورکڑی وا فکر کوئی ادریس اللہ لویا مرتبہ ورکڑی وا دیوا آجت روا مشکل کشائی ویناننا رفا ناہو دا مرتبہ چا ورکڑی وا اللہ ورکڑی وا پخپلا مرتبہ کی دا اللہ محتاج چاگشو دا اللہ محتاج او بیان دا اللہ دا دین کردے توحید بیان کردے چاگا دا اللہ دا توحید بیان کون کے او محتاج اللہ تا ناغا مالک او تصرفو نشی لرلے اگر ار اختیاراتو نشترے وذکر فی الکتاب ادریس اسی دتا خبر میں دتا اوکڑا دا خبر کہ می یاد او ساسو یاد او خڑے رکھا یعنی یہ حسم تو درر بھی او گوری کپو پیشوی نو مات بھی او وے وذکر فی الکتاب ادریس یاد کہ کتاب کے ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبی یقینا و دے رشتنے بالکل رشتہ بے ویلا او کول وے نبی یا خبر ان کے دا اللہ دا دن نخل کلا ورفانا مکانن علیہ او چت کڑمیو مکانن علیہ ا مرتبی اوچت تا خلق رالل بی مرتبی اوچت تا چھ کندن سکڑو اوچت کڑو سنگا ہوئی ویدائی چلو چھ پرشتہ براتلا ادریس علیہ السلام ورطا ہوئی چھ دا اسمان دا خطو دم سدے ہوں دا اسمان دا خطو دم سدے نو یارین دا اسمان دا خطو دم سدے کن نو ادریس علیہ السلام او بیا وتی چې جنت ته کم دم باندې سړی دی بیا قدم دې جنت دتلو ته نمز دک نو دې چې کم دنو بس ادمی وې سوشو او خاطر آل تلړ جنت تلال خدم دې بسل تک نه تو پرشتور بسړی چې راوځه کنه دسی چل کای نه نه دې نه سکو دې زه وځم راوځم نه وینا چې وزیر او زینا نو شعب اوس کینا اوس په چکمنو جنتیانو له جامې جوړای نو هغه د هغه وخت ملي ګیاوی او دغه ګنڈی جامې سکی ګنڈی درزی دی وی او لګیاوی بس هغه وخت ملي ګیاوی جنتیانو له سره جوړای جامې جوړای وی دروغ جن دی دروغ وی او رښتونه دی او ته قیاس کی دی دروغ ته ګور اوس دا دروغ دی رفانا او مکان علیانا مراد مرتبه او چت اسمان نه مراد رفع والذین اوتوا العلم يرفع الله الذين امنوا الله چته مومنان لره بس ټول مومنان سکی دی بیا جنت کې دی درځان له جامې جوړه خدای باندې جنتیان له جامې او درځان دی ورفعنا مکان علیا اولئک الذین انعم الله علیهم پو شوی وی او ګورا دا ټول الله محتاج لوی لوی انبیا دی خدا عبدیت نو تلی ندی اولئک الذین دا دی کسان انعم الله علیهم من النبیین چین عام کړه دی الله رب العزت په دی باندې پیغمبرانو من ذریات آدم څنګه وی من ذریات آدم چې دی اولاد د آدم علی السلام نه وا چې خپل ذریه وی او د بل نه پیدا وی چې خپل ذریه وی او د بل نه پیدا وی نو هغه الٰه کېدل نشي ذریه اولاد د خوړلو سکول محتاج د ارث محتاج هغه خدای کېدل نشي ابن قیم رحم الله وی ویاکل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاک الہذا الہو وجسو خوراک کئی اسوک سکاک کئی ثم یاتی او بیا رازی بلازم ذاک الہذا الہو چاگا بیا دی سر چکم لازمی چو خوراک سر لازم بیت الخلا تتلل دی اب یا دا کار کئی ناغا الہ کے دلنشی تعال اللہ عن افک النصارا سیسال کلهم ام افتراہو اللہ نصارا دا دروغن پاک تعال اللہ عن افک النصارا سیسال کلهم ام افترا اللہ رب العزت پا دو طولونا دا دید دروغ بارکی تا پوس کئی فیا عبد المسیح افق فہذا بدایته فہذا منتہا فیا عبد المسیح افق ولی عیسیٰ علیہ السلام بندگی کو ان کے ویخشا فہذا داو گورا بدایته فہذا منتہا دای شروع واو دای ختمی دلو مجھے سوک دا سیوین واخ دای کی دلشی نشی کی دلے من ذریت آدم اولاد دا آدم نا او دا آغا چانا چی بار کڑیمیو سردنو چی سوار کڑیمیو سردنو علیہ السلام نا ومن ذریت ابراہیم او دا اولاد ابراہیم علیہ السلام نا و اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام نا و ایمن حدینا و اجتبینا او دا آغینا چی منگ کلک کڑیو حدینا چی منگ کلک کڑیو و اجتبینا او منگ غور کڑیو خپل دین لا ناخو منگ غور کڑیو او منگ تو عاجز نگوری اذا تطلع علیہم چکلاو لستیش بدی باندی آیتون دا میرو بان بادشاہ نو پریوزی سجدہ کون کی جڑی دن کی واغا اللہ تا سجدہ کون کی او اللہ تا جڑی دن کی دی نوچے اللہ تا محتاجی واغا خدای کے دلے نشی بلا جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا اس سے مدد مانگنا ہے کیا نوچے خپل اول تا محتاج واغا دبل آجات سرکولے نشی او گورا اغید اللہ محتاج اللہ تا جڑی دن کی فخلف من بعدهم خلف دا اوسنی اولی نمانینو خبر اخو بالکل سشوا وادی اشوا دا اوسنی اولی نمانی فی فخلف من بعدهم خلف اهل رال کنا نا اهل رال الدین برباد کو فخلف صحبته نے کا گزشت وقت گمراہ رسید باغرا زغا گرفت بلبلان الا پرید صحبته نے کا گزشت وقت گمراہ رسید یعنی کانو صحبتون ختم دو گمراہانو وخراغی باغ راز آغا گرفت بلبلان آلا پرید باغ باند کارغانو قبضہ اکڑا بلبلان خپوال وطل فخلفا من بعدیم خلفون رال الرسط دیننا آلا رال نقائم مقام شروع سر دینا خلفون نا آلا پی سکون اللام نا اہل توی لکی گی پی سکون دلام باندی نا اہل توی لکی گی ازا الصلات والتبا والشهوات دلتا دنا اهل صفات ذکر کئ چې منز بربادول او شهوتونو پسې کېدل